أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. İmran İbn Hüseyin radıyallahu anh. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Metnini az önce okumuş olduğumuz hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuşlar ki: "Men inkata'a ilallah." Kim Allah'a yönelip kesilirse. Kesilmek yani masivallah'tan kesilirse, Allah'tan gayriden yüz döndürüp Mevla'ya teveccüh ederse manasına burada. İnkata'a kopmak, kesilmek manasına, ama yani gayriden kesiliyor da Allah'a yöneliyor. Allah'a teveccüh ediyor, Allah'ın yoluna giriyor. Kim böyle yaparsa, Allah'a yönelip de gayriden kesilir, vazgeçerse, kefahullahu külle mü'netin. Allah her meşakkat ve sıkıntı ve dertle karşı ona yardım eder, kafi gelir. Yani Allah'a dayanan kulun yaveri haktır demek. Kim ona bağlanırsa, gayriden vazgeçip yüz döndürüp de Mevla'ya dönerse Allah ona kafi gelir, yeter. Eksik bırakmaz, açık bırakmaz, yardımsız bırakmaz, ortada koymaz. Kendisine güvenen, bağlanan kulunu pişman etmez. Ona bağlanan pişman olmaz, mahrum kalmaz. Mü'ne, meşakkat, ağırlık, sıkıntı manasına. Her sıkıntısında, meşakkatinde, başına gelen ağır işte yardımcı olur Allah. Kefa, yeter demek yani, kafi gelir. Başkasına ihtiyaç hasıl olmaz, hacet kalmaz. Ve razakahu min haysu la yahtesib. O kulunu ummadığı yerden rızıklandırır. Allah Allah. Nereden geldi bunlar bak? Nereden gelecek? Sen Allah'a döndün, Allah sana ikram ediyor. Ummadığı yerden. Nagah olacak yerde, nagah açar ol perde. Naçar olacak yerde, nagah açar ol perde. Naçar ne demek? Çaresiz, hiçbir çarem yok, mahvoldum, bittim artık dediği zaman, dur kulum ben varım, bir kapı açar, perdeyi açar, ummadığı yerden rızıklandırmak, maddi midesini doldurmak manasına da gelir, inam, ihsan etmek manasına da gelir. Yani ummadığı yerden ikramını ulaştırır ona, hem karnını doyurur hem gönlünü doyurur. Aksine ve men inkata ile dünya. Kim dünyaya kesilirse, yani bu sefer Allah'tan kesiliyor, vazgeçiyor, ahirete sırt çeviriyor da dünyaya teveccüh ediyor. İşini gücünü başka taraflardan kesiyor, bütün gücüyle toplamış bütün şeyini, kuvasını, imkanlarını dünyaya teveccüh etmiş. Aklı fikri dünya. Kim dünyaya böyle teveccüh ederse, vekelehullahu ileyha. Sen dünyaya mı döndün? Hadi bakalım. Allah onu dünyaya terk ediverir. Bırakıverir, teslim eder. Sen dünyayı mı istedin? Terk ediverir Mevla dünyaya onu. Dünya ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Ne yapar? Yani Allah müsaade etmedikten sonra ne olur? Sanki Allah Teala Hazretlerinden yüz çeviren, dünyaya dönen kula dünya. Vay sen bana mı döndün, bana iltifat mı ettin? Dur Allah'a karşı ben sana yardım edeyim mi der. Mümkün mü öyle bir şey? Perişan olur. Ortada kalır, mahvolur. Demek. Bu hususta çok çok hadisler vardır. İşin aslı da budur. Yani Allah'a döneceğiz, Allah'a teslim olacağız. Müslümanlık ne demek? Uzun boylu izahı bir tarafa bırak. Allah'a insanın teslim olması demek. Esleme, kendisini teslim etmesi demek. Aynı kökten geliyor kelime de zaten. Ben İslam oldum ne demek? Götürdüm kendimi, Allah'ın iradesine teslim ettim demek. Oğlum nereye gidiyorsun? Elinde çanta, bavulu hazırlamışsın, nereye gidiyorsun? Askere teslim olmaya gidiyorum. Askerlik şubesine gidiyorum, oradan beni alacak. Efendim, kışlaya götürecek, artık askerim, tamam. Yani ona teslim oldum. Onun gibi yani. İslam ne demekmiş? Allah'ın iradesine teslim olmak. Ve zaten Allah'ın iradesinden başka bir şey mi hüküm sürüyor yeryüzünde? Hocam bu nasıl söz? Yani Allah'ın istediğinden gayrı şey mi oluyor? Allah-u Teala Hazretleri istemese hiçbir şey olmaz. Cümle işler Halık'ındır. Kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Bir yaprak kıpırdamaz. Çöp yerinden, saman çöpü yerinden oynamaz istemese Allah. Değil böyle daha büyük işler. Saman çöpü yerinden oynayamaz. Rüzgar esiyor, oynuyor. Oynayamaz. Hakkın emri müsaadesi olmazsa. Peki neden oluyor bu katiller, hırsızlıklar, ölümler, zulümler? Allah-u Teala Hazretleri burayı imtihan dünyası yaratmış olduğu için eğriyi doğruyu insanlara bildirmiş ve serbest bırakmış. İmtihanda hoca gidip de talebenin başına dikilip de şöyle yap, böyle yapma, öyle yazma, böyle yaz der mi? Demez. Çocuklar 2 saat imtihan müddeti verdim. Çıkartın kalemlerinizi, kağıtlarınızı, silgilerinizi. Arkadaşınızdan bir şey almak vermek yok. Önünüze eğilin, yazın kağıdı. Ne yazarsa yazar. Ne olacak? Yanlış yazarsa hoca onu artık okuyacak. Sonra okuyacak, değerlendirecek. Orada serbest o. İstediğini söyler. İstediğini yazar. Doğru yazarsa kazanır. Eğer yazarsa kaybeder. Ondan. Yani bu dünya dar-ı imtihan olduğu için müsaade ediliyor. Ama her şey Allah'ın müsaadesiyle verdiği imkanla oluyor ama her şeye rızası yok. Bak burası ince nokta. Her şeye rızası yok. Hırsızlık yapana da Allah dilese hırsızlığı yaptırtmaz. Arsızlık yapana da Allah dilese arsızlığı yaptırtmaz. Kafire de dilerse Müslümana karşı zafer vermez. Yani kafir, müşrik, efendim dinsiz, imansız, Allah'la çarpışan insan, yani Allah'ın şeyini, güçlerini yenip de mi başarı sağlıyor? Hayır. Allah müsaade ediyor. Bakalım bu edepsizliği ne kadar sürdürecek? Firavun, efendim Haman, Karun, efendim şunu bunu müsaade ediyor da ondan yapıyor. Ama rızası yok. Razı değil yaptığı şeye. Yanlış şeyi yapıyor. Şeytan demiş ki, فَاَنْزِرْنِي اِلَى يَلْمِي يُبَاسُونَ Ya Rabbi bana müsaade et. Onlar tekrar bağış olacakları güne kadar ben şu kullarını aldatacağım. İmkan ver. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُزَرِينَ Hadi al. Müsaade senin. Ne melanet yapacaksan yap. Şeytan da serbest bırakıldı. Yani şeytan da aldatmak için gelir vesveseyi verir. Fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs içeriden bir sürü şey. Herkese geliyor. Geçen gün bir dostumuz geldi diyor ki hocam 2 günde 3 günde bir geliyor ama aklıma öyle fikirler geliyor ki söylemeye bile utanıyorum. Yani şeytan kışkırtıyor içeri. Dedim la havle ve la kuvvete illa billah de. Abdestine dikkat et, abdestsiz gezme. Demek ki dünyaya dönerse insan, dünyaya dönerse hiçbir şey elde edemez. Hiçbir şey elde edemez, mahvolur. Ve ne? Hocam elde edemez dedin ama adamın Büyükada'da köşkü var. Bahçesinde güller var, duvarın üstünden sarkmış, pembe pembe, kırmızı kırmızı, mis gibi kokuyor. Ya bu dünya kime kalmış? Şu mezarlıkları görmüyor musun? Şu taşlar ne diyor insana? Görmüyor musun? Eyüp Sultan tarafına gitmedin mi? Halic'in sırtlarını görmedin mi? Mezar taşı dolu. Taşlar dikilmiş de insanlar sırt üstü yere gelmiş. İçeride toprak olmuş. Kemikleri ufalanmış. Sen de öyle olacaksın. Biz hariç miyiz yani? Bu kanunun dışında mıyız biz? Kimlerdi bunlar? Baksana dışarıda kavukları var kocaman. Mezar taşına da kavuğunu koymuşlar. Şu adamdı, bu mevkideydi. Yeniçeri ağası mıydı? Komutan mıydı? Asker miydi? Paşa mıydı? Efendim padişah mıydı? Herkes bir şeydi ama Peygamber miydin? Peygamber nerede gitmiş? Zaten kalmak mı istersin, gitmek mi istersin dese, ahireti bilen insan şey yapar mı? Yani zorlanır mı? Mevlana ne demiş vefatı gecesine? Şeb-i aruz. Düğün bayram gecem. Düğün bayram gecesi. Bu dünyaya dönen isterse birazcık para pul sahibi olsun. Ne olacak? İsterse al, bütün dünya senin olsun. Kafirlere işte al şu kadar, bu kadar verdim. Verir. Ne olacak? Bu dünya fani, bu dünya gelip geçici. Bu dünyaya aldanırsa insan, bu dünyanın gülüne, sümbülüne, bülbülüne, efendim kelebeğine, çayırına, çimenine, zevkine, sazına, sözüne, eğlencesine, parasına, altınına, incisine aldanabilir insan. Süslü. Süslenmiştir. Aldatıcı bir tuzak gibi. Nasıl taneyi koyarlar tuzağın içine, kuş gelsin diye. Her tuzak yeri kapatılır, tuzağın sağı solu belli edilmez. Gelir oraya da bir şeyi alacağım diye hop tuzağın içine düşer. Farenin yakalanması nedendir? İşte bir peynirden. Kuşun yakalanması nedendir? Bir taneden. Efendim ceylanın şunun bunun yakalanması nedendir? Bir tutam ottan. İşte hepsini bir tuzakla yakalarlar. Onun için süslü bu dünya. Bu dünyadan göçüp gideceğiz. Nasıl bir dünya? Ben sana ne anlatayım? Sen de içindesin. 20 yıl, 30 yıl yaşasın. İnsanın parası yaşadın. Parası da olsa, pulu da olsa, zengin de olsa, fakir de olsa sıkıntıdan kurtulmuyor. Dertsiz insan yok. Kimisi parasızlıktan inliyor. Kimisi hastalıktan inliyor. Kimisi efendim her şeyi yerinde, evladı hayırsız. Kimisinin efendim karısı hayırsız. Kimisinin kocası hayırsız. Kimisinin efendim bilmem büyük ticaret haneleri var, şeyi var. Gece gündüz aman ticaretin bozulacak diye ödü patlıyor, uyku uyuyamıyor. Yani herkesin bir derdi var. Yani dertsiz insan yok. Herkesin bir derdi var. Değirmencininki de suyla. Onun da derdi suyla. Ah su gelse, aman su kesilmese, herkesin bir derdi var. Dertsiz insan yok. En büyük zenginler, bankerler, bilmem neler, şunlar bunlar. Böyle şey gelmiş. Bazen üzücü hadiseler olur, güzel. Bazen sıkıntılı hadiseler olur, üzülürüz. Herkes üzülür, üzülmeyen insan yok. Padişahlar üzülmez, öyle bir şey yok. Kraliçeler üzülmez, öyle bir şey yok. Başbakanlar üzülmez, öyle bir şey yok. İşte İngiltere başbakanına demirleydi mi diyorlarmış ne? İşte suikast yapmışlar, binayı havaya uçuruyorlarmış filan. Yani başbakan olduğu halde İrlandalılar öyle yapmışlar. Dersiz insan yok. Onun için Allah'a döneceğiz. Yani işin aslı bu da bırakamıyoruz. Öksü otuna yapışmış kuş gibi bırakamıyoruz. Bir türlü gönlümüzden atamıyoruz. Birbirimizi yiyoruz bu iki paralık dünya için. Bırakıp gideceğiz. Bırakıp gideceğimiz dünya için birbirimizi yiyoruz. Ahireti unutuyoruz. Allah da müsaade etmiş yani böyle istediğini yapsın diye. Edepsizliği yapıyor da kul başıma da taş yağmadı. Devam. Devam edeyim diyor. Yani yap. Geçen gün ben şu kadar edepsizlik yaptım. Başıma yukarıdan taşlar yağmadı. Devam. İçkiye devam, kumara devam, hırsızlığa devam, arsızlığa devam, devam ediyor. Evet bakalım. Firavun da, Karun da, onlar sana misal olmadı mı? Lut kavmi misal olmadı mı? Lut kavmini helak etti. Lut gölünün içine batırdı Allah. Kimisine büyük fırtınalar gönderdi. Böyle efendim köklenen hurma dalları gibi söküp söküp evleri şeyleri alıp giden hurmalarla helak etti. Kimisini yerin dibine geçirdi. Kimisini suda gark etti Allah. Düşmanlarından sonunda intikam alır. Bu dünyada da gösterir, ahirette de gösterir. İki paralık zevki vardır, iki paralık bir hoş tarafı vardır. Burada asıl gaye Allah'a muti olmak, Allah'ın emirlerini tutmaktır. Hocam benim böyle derin işlere aklım ermez filan dersen, ermez ama bu hayat bir imtihan dünyası işte. Geçenlerden ibret almazsan iş olup bittikten sonra senin de başına ölüm geldiği zaman o zaman pişmanlık duyarsın. Tüh! Bunu bana İskender Paşa Camisi'nin kürsüsünde bir hoca söylemişti. Ha keşke öyle yapsaymıştım. Ama geçti artık bitti. Yani biz önceden infaz ediyoruz. Yola işareti koymuşlar. Girme. Tehlike var burada diye. Girilmez. Ben girerim. Yol açık. Girersin ama ya öbür tarafı uçurum. Kayalardan aşağı yuvarlanacaksın. Ya ters yola girdiğin için karşıdan bir vasıta gelir, seni çiğner geçer. Bir şey olur yani. Bu işaret boşuna konmamış ki. Mutlaka bir arkasından bir zarar gelecek. Eğer pendi hıretmendan zicanu diline yamuzi cihan antend ba telhi bi yamuzet turaruzi. Eğer akıllı insanların nasihatlerini canı gönülden tutmazsan, dinlemezsen, öğrenmezsen, bu dünya sana o nasihatleri bir gün acılıkla öğretir. Ha, doğruymuş dersin ama iş işten geçer. Firavun bile pişman oldu. Bak hiç unutma ki Firavun bile öleceği zaman La ilahe illellezi amenet bihi benu İsrail. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan gayri ilah yoktur. Ben de La ilahe illallah diyorum. Ben de kabul ediyorum dedi Firavun bile. O dahi öyle dedi. Çok münkir insanlar gördük. Alim, profesör, eser yazmış, muharrir, yazar vesaire. Çoklarının hayatları hakkında duyduk. Sonlarını duyduk. Bir tanesi var diyorlar ki, bizim arkadaşlar anlatıyorlardı. Yalvarırmış, çocuklar yanımdan gitmeyin ne olur diye yaşlandıktan sonra. Yani ziyaretine giderlermiş, yatsıdan sonra herkes evine gidecek. Ödü patlarmış yalnız kalmaktan. Yani sen gençken ortalıkta dolaştın, inkar ettin. Bak son zamanda nasıl ödün patlıyor. Bilmiyorsun ki çünkü ölümden sonraki hayatı gene sen inkar etmenle o gitmedi ki. Sen inkar ettin diye ahiret yok olmadı ki. Gözünü kapattın, güneş yok, güneş yok dedin ama güneş gökyüzünde pırıl pırıl parlıyor. Başını kumun içine soktun sen. Son hayatların zehir oluyor. En son demine kadar zehir olmasa bile, zevk-i sefa içinde geçse bile Allah ahirette pişman edecek. O zaman çok büyük pişmanlık duyacaklar. En büyük pişmanlık şerrün nedameti yevmen kıyameti. En büyük pişmanlık kıyamet günündeki pişmanlıktır. O zaman çare yok. Ama bu dünyada pişman olursan, hocam ama ben çok suçlar işledim, çok günahkarım, bildiğin gibi değil, anlatamam da sana, utanırım, çok fena benim halim. Olsun. Müslümanlık, küfürdeki, inkardaki, müşriklikteki bütün günahları siler. La ilahe illallah dedim, Müslüman olur insan. Tevbe de günahları siler. Tevbe edersin, Allah-u Teala Hazretleri Erhamur Rahim'indir, Gafurdur, Rahim'dir, Tevvab'dır, affeder, mağfiret eder, bundan sonra dikkat edersen bağışlar. Ama iş işten geçmeden accilu bit tevbeti kabler mevt. Ölmezden evvel tevbeni acele et. Tam ölüm vakti gelince iş olmaz artık. Ölmeden evvel hemen tevbe et. Tevbe ya Rabbi. Estağfirullah el azim ve etubu ile. Tevbe ettim ya Rabbi. Şu andan itibaren iyi kulcağım olacağım. Yarına bırakayım. Olmaz. Yarına kadar şeytan senin yanına gelir aldatır seni. Gel tevbe etme. Bu akşam da şu arkadaşlarla bir içki içten. İçkiyi içmiş, içmiş, içmiş gazetede gördüm. Dört arkadaşıyla beraber hop ölüme. Uçak şey yapmış, şey kullandığı araba kaza yapmış. Beraberce günahkar bir şekilde gittiler işte. Evet. Allah'a döneceğiz. Allah bize tevekkül nasip etsin. İman ile Allah'a hakkıyla teslim olmayı nasip etsin. Biz la ilahe illallah deyince güya teslim olduk ama içimiz teslim olmadı. Onun için insanın nefsinin Müslüman olması lazım diyorlar. Yani diliyle Müslüman oluyor da insan içi Müslüman olacak. İçi bir türlü Müslüman olmuyor. İçi kalıyor böyle. İçini de Müslüman etmek için uğraşmak lazım. Nefsin başına küt küt küt küt vurmak lazım. Nefis sen ölmez misin? Öleni görmez misin? Yakasız gömlek biçilmiş sen onu giymez misin? Bir gün giyecek. Ama anlatmak lazım. Anlatmak lazım. Zikir lazım. Ölümü düşündürmek lazım. Zikrullah lazım ki düzelsin. Yani bunlar düzelsin diye yapılıyor. Düzelirse nasıl olur insan? Kısaca söyleyeyim. Mevlana gibi olur. Yunus Emre gibi olur. Efendim İbrahim Hakkı Erzurumi gibi olur. Efendim İsmail Hakkı Bursevi gibi olur. Yani herkesin cihanın hayran kaldığı Allah Allah ne kamil insanlar gelmiş geçmiş ya Rabbi diye hayran kaldığı arkasından böyle asırlar geçtiği halde namı unutulmayan sevgisi kesilmeyen insan olur. İnsan olur. İnsan olur manevi bakımdan sultan olur. Onun için hep sultan lakabı vermişlerdir Evliyaullah'a. Hacı Bayram Sultan, efendim bilmem ne Sultan diye böyle hep o tarzda şey yapmışlardır. Aşık Paşa. Paşalık mı yapmış? Hayır. İşte şeyden manevi şeyinden, mertebesinden dolayı. Evet böyle. Allah bizi şu dünyanın fani lezzetlerine aldananlardan da etmesin. Süslüdür, aldatıcıdır. Bunu kabul ediyorum ama işte hadisler bildirmiş, ayetler bildirmiş. Dünya hayatının bir süs, bir zinet, bir övünme, boş bir şey olduğunu ayetler de bildirmiş. Allah ikaz etmiş bizi yani. Biz buraya aldanmayacağız. Burası nedir? Burası ahiretin mezrasıdır, tarlasıdır. Biz burada ekeceğiz, ahirette mahsulü alacağız. Burada hazırlık yapacağız, salih amel işleyeceğiz, efendim iyi kul olacağız, ahirette cennetini cemalini ihsan edecek Allah. Şu da var ki Allahu Teala Hazretleri mümin kulunu mahvetmiyor, yani sen Müslüman oldun, efendim kırbaç altında hiç rahat yüzü görme demiyor. Gece gündüz daha rahat oluyor Müslüman yani. Müslüman olan bir aile daha huzurlu oluyor. Müslüman olan bir insan daha şen oluyor. Yani İslam dünya ve ahiret bakımından da yarıyor insana. Dünyası da iyi oluyor insan. Tertemiz oluyor, pak oluyor, kalbi temiz oluyor, kimseye bir kötülüğü yok. Komşularıyla başı dertte olmuyor. Ticareti helal oluyor. Müfettiş korkusu, polis korkusu olmuyor. Çünkü Allah'a açık, hırsızlık, arsızlık, dolandırıcılık bir şey yok, kaçakçılık yok. Her bakımdan rahat oluyor insan. Yani dünyada da Allah gene İslam'ın büyük bir nimet olarak meyvelerini tattırıyor insan. Men ehane sultanallahi fil ardı ehanehullah ve men ekreme sultanallahi fil ardı ekremehullahu azze ve celle. Ebi Bekre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. İdarecilerle ilgili bir hadis-i şerif. Biliyorsunuz İslam'da intizam vardır. Şu camiyi doldurduk. Demin nasıl namaz kıldık? İntizamlı intizamlı. Sıra sıra saf saf olduk. Safların arasına şöyle dikkat ettik. Sağa baktık, sola baktık. Öne giden arkadaşa sen geri gel dedik. Geride durmuş arkadaşa sırtından biraz öne gel. Safımızın çizgisinin bile muntazam olmasına dikkat ettik, değil mi? Başımıza birisi geçti. En önde durdu. Hatta o biraz daha önde dursun diye bak duvarı bile içeri doğru yapmışlar. Mihrap yapmışlar. O önde durdu. Biz kendi kendimize eğilip kalkmadık. O Allah-u Ekber deyince ona uyduk. İntizam. Neden? Çok ibretler var. Yani İslam intizam dinidir. Üç kişi yola gitse bir tanesi reis olacak, emir olacak, imam olacak. Hepsi aynı manaya. Ötekiler intizamlı bir tarzda son söz ötekisinde olacak. Şimdiki 20. yüzyılın insanları da İçtimai meselelerde bu işin önemini anladıkları için hemen git bir kongreye. Bir kongre. İster tıp kongresi olsun. İster efendim bilmem hangi semti güzelleştirme derneği olsun. İsterse bilmem belediyeciler kongresi olsun. Şoförler kongresi olsun. Derhal ilk iş nedir? Başkanlık divanının seçimi. Kongreyi idare edecek heyetin efendim teşkil edilmesi. Kongrede bir başkan olur. En yüksek yere çıkar. Katipler olur. Hemen zabıtları şey yapmak için. Herkes sözü ondan alır. Yani kongre intizama girsin diye. Bak İslam'dan ibret almışlar. Bu tarzda yapılıyor. Toplu yerde mutlaka bir intizam olacak. Müslümanlıkta da böyle intizam vardır. Üç kişi yola gitse bile bir tanesi imam olacak. Müslümanlar zamanında kendisinin kime tabi olacağını da bilecek. Zamanının imamını bilmeyen cahiliye ölümüyle ölür. Herkes İntizama girecek, nizama girecek, kime bağlanacağını bilecek, öyle bir intizam ile yürüyecek iş. Bağlandı, Müslümanların efendim başı var, efendim organizasyonu var, böyle bir muhabbetli, birbirine saygılı, sevgili, bağlı insanlar. İşte baştakine mesela Ebu Bekir Sıddık seçmişler değil mi? Peygamber Efendimizin vefat etmesinden sonra halife demişler. Seçilmiş. O nedir? Halife ne demek? Halef demek. Peygamber Efendimiz öldü, yerine halef. Onun arkasından o geldi demek. Yerine makamına o kaim oldu. Tabi Peygamber Efendimiz'in derecesine kimse erişemez ama Peygamber Efendimiz insanları idare etti. Herkes onun sözünü dinledi, buyruğunu tuttu. Sulh yaptı, harp yaptı, efendim sefer yaptı, emretti, yasak etti. Malum hayatı nebevi nebeviye. Peygamber Efendimiz'den sonra o makama Ebu Bekir Sıddık halife oldu. Onun arkasından geldiği için adı halife. Halife, halef demek yani. Onun arkasından gelen manasına. Eğer şeyse imam derler. İmamul Müslümin, Müslümanların imamı yani başkanı, reisi demek. Veyahut sultan derler. Yani sulta güç, kuvvet sahibi. Çünkü başa geçip de ötekiler tamam biz senin emrindeyiz deyince öyle arkasında kavmi kabilesi olan bir kimseye çatılır mı? Arkasında adamları var bir sürü. O zaman güç kuvvet de elde olduğu için sultan da derler ona. Sultan ismi de oradan geliyor. Sulta, tasallut, güç, kuvvet sahibi olması noktasından. Şimdi Müslümanların böyle intizamlı olmasını istiyor dinimiz. bağlanmasını, böyle bir idari teşkilat içinde olmasını, başlarına bir tanesini seçmelerini, büyük olarak ona itaat etmelerini emretmiş. Dinimiz bunu nizam olarak koymuş. Men ehane sultanallah. Allah'ın sultanını kim hor görürse, hor görürse, alç, aşağı görürse, aldırmazsa, canım kim ya? O da bir adam, ben de bir adamım filan gibi, hani aldırmıyor yani. Onun benden ne farkı var? Ama öpekiler teveccüh etmiş de uyumuşlar. Allah'ın sultanını kim hor hakir görürse, Allah'ın sultanı. Şeytanın sultanı değil, Allah'ın sultanını kim hor hakir görürse fil ardı yeryüzünde, ehanehullah, Allah da onu hor hakir eder. Neden? Allah birliği seviyor, beraberliği seviyor, muhabbeti seviyor, intizamı seviyor, temizliği seviyor, ayrılığı sevmiyor, tefrikayı sevmiyor efendim, isyanı sevmiyor, böyle ayrı baş çekmeyi sevmiyor da ondan. Onu hor eder, sonunda o hor hakir olur. Ve men ekreme sultanallahi fil ard, kim yeryüzünde Allah'ın sultanına, Allah'ın hakim kılmış olduğu, reis kılmış olduğu kimseye ikram ederse, ona iyi muamele ederse, itibar ederse, hürmet gösterirse, ekremehullahu azze ve celle, aziz ve celil olan Allah da ona ikram eder. Müslümanlar böyle birlik beraberlik oldukları zaman çok işler yapmışlar. Malum Hazreti Ömer zamanında İran'a geldiler, Mısır'ı aldılar, Afrika'ya gittiler, Horasan'a geldiler, Kafkasya'ya geldiler, Bizans hudutlarına geldiler. İstanbul'a 17-18 sefer yaptılar. O zamandan fethedelim, fethedelim diye. Birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman böyle oldu. Tefrikaya düştüler. Tefrikaya düştükleri zaman bizim dedelerimiz zavallılar Yemen'de çarpıştı. Mısır'da çarpıştı. Trablusgarp'ta çarpıştı İtalyanlarla. Efendim Galicia'da çarpıştı. Bilmem Balkanlar'da çarpıştı. Kırım'da çarpıştı. Kafkasya'da çarpıştı. Efendim bizim dedeler işte, bizden 1-2-3 nesil önceki insanlar bunlar. Efendim o birlik beraberliğe aykırı hareket edenler, İngiliz'den rüşvet alıp ayrı yol tutanlar, efendim falanca elin kışkırtmasına kanıp şöyle yapanlar, Allah ondan sonra onları hor zelil etmedi mi? Görmüyor muyuz hor zelil olduklarını? Perişan olduklarını görmüyor muyuz? Birliği beraberliği bozdular, düşmanın vesveselerine, İvaatına uydular. Kendileri çok perişanlık çektiler. Hala da çekiyorlar. Şu Beyrut'un için yaşanacak bir halde mi? Şu Şam'ın hali, şu efendim Irak'la Suriye'nin hali, Mısır'ın perişanlığı, bilmem Afrika vesaire, hepsi perişan oldu. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel buyurmuş. Birlik beraberlik rahmettir. Tefrika azaptır. O halde ibret alacağız, birlik beraberlik içinde olacağız. Ayrılık gayrılık gütmeyeceğiz. Efendim Müslüman Müslümana eza cefa edemez, kanını dökemez, canını yakamaz, aleyhinde konuşamaz, malını yağmalayamaz, ırzına, namusuna, haysiyetine dil uzatamaz, tecavüz edemez. Müslümana bunlar haramdır hepsi. Yaparsa yasak olur. Hecrül müslümi kessef ki demihi, Müslümandan küsüp ayrı durmak bile yatırıp kesmek gibidir diyor Peygamber Efendimiz. Kaç defa okudum bu hadisi şerifi burada. Müslümana küsüp ayrılmak, yatırıp koyun boğazlar gibi kesmek gibidir diyor. Bizim dinimiz bu kadar birlik beraberlik istiyor. Hocam hiç şimdi arama onu. Hiç birlik beraberlik yok. Herkes birbirine düşman. Güneydoğu Anadolu'da görmüyor musun? Askerimize bile nasıl silah atıyorlar bilmem ne. İslam gitti kardeşim. İslam gidince tesbihin ipi kopunca ne olur taneler? Şimdi ben başkasının elime geçmiş malını yiyip yutmuyorsam, götürüp polise teslim ediyorsam, polis otobüste vapurda bulduğum şeyi, efendim komşumun kapısını açık gördüğüm halde içine girip bir şey çalmıyorsam, dağ başında yalnız yakaladığım bir kimseyi çıkart paranı diye soymuyorsam filan, bunları neden yapmıyorum? Allah'tan korkuyorum. Hesap var. Azap var. Beni gören Allah-u Teala Hazretleri var diyorum. Duruyorum. Sonra Müslümanların birbirini sevmesi lazım diyorum. Yazık diyorum. O da benim kardeşim diyorum. Ben daha çok sıkıntı çekeyim. O daha rahat etsin diyor. Kardeşlik duygusu var. Sevgi var. Muhabbet var. Yaradılanı yaradandan ötürü hoş görmek var. Zulmetmemek var. Zulmün zararını bildiği için. Hesap, azap, ahiret, efendim Allah'tan sorgu, sual, mahkeme-i kübra fikirleri var. Bunlara biz inanmışız. Biz bunları laf olarak okumuyoruz kitaplardan. Allah Teala Hazretlerinin huzuruna varacağız diye her adımımızı ölçe biçe atıyoruz. Allah'tan korkuyoruz. Can yakmaktan korkuyoruz. Ben yumruk sallamasını bilmem mi? Ben silah taşımasını bilmem mi? Ben kurşun atmasını bilmem mi? Bilirim. Kurşun atmasını bilmem mi? Bilirim. Ama yapmıyoruz. Aman bir mazlumu incitmeyelim. Bir karıncanın üstüne yanlışlıkla bassak gece uykumuz kaçıyor. Zavallı hayvan şöyle topallaya topallaya 9 kere dolaştı. Yazık, ben onun üstüne bilmeyerek basmışım. Affet ya Rabbi diyoruz. Karıncayı incitmek istemiyoruz. İmanımızdan. Al bu imanı. Bu imanı aldın mı insanın ne mutluluğu kalır, ne ruh hayatı kalır, ne dünyası kalır, ne ahireti kalır, ne milletin tesbihinin ipi kalır. Milletin tesbihinin ipi gider, taneler darmadağın dağılır. 99 taneye 99 parça olur. Onun için bunlar manevi güçler. Bunlar Amerika'da yok. Amerika yalvarıyor, yalvarıp yakarıp arıyor. Avrupa arıyor. İsveç'ten emniyet genel müdür geliyor. Ya sizde intihar hadisesi, adam öldürme hadisesi az oluyor. Sebebi nedir? Biz de sebebini bulalım da memleketimizde onu tatbik edelim diye. Çare arıyorlar adamlar hippilerine, bilmem afyonkeşlerine. Biz de habire afyonkeş yapmak için uğraşıyoruz. Bugün sabahleyin 4 tane 5 tane gazeteyi gördüm. Eve nasıl sokacağım o gazeteyi? Satılık kadınlardan bahsediyor, bilmem nelerden bahsediyor, bilmem nelerden bahsediyor. Resimleri var, şeyleri var, renkli vesaire. Yani sanki bu dinden, bu imandan, bu ahlaktan, bu nizamdan, efendim edepten, ardan, namustan, hayadan çıkın gibilerden bir hal oluyor. Ondan sonra tutabilirsen tut onu. Onu bir kışkırttığın zaman artık freni patlamış araba gibi tutabilirsen tut bakalım. O nereden nasıl kötülük yapacaksa yapıyor. Bir de tahsili varsa... Hadi bakalım, sen polisini liseye kadar okutmuşsun, işte üniversiteyi de bitirenleri var, ötekisi hem yüksek tahsil yapmış, hem Amerika'ya gitmiş, hem oradaki gizli odaklardan bilmem nelerden yardım almış, akıl öğrenmiş, bilmem ne öğrenmiş, gitmiş Suriye'de efendim gerilla eğitimi yapmış, bilmem ne yapmış. Hadi bakalım. Şeytanın kanadı da var, kaplanın kanadı da var şimdi. Eski kaplanlar kanatsızdı, kurtuluyordum ağaca çıktığım zaman ama... Şimdi kaplanın kanadı da var, uçuyor geliyor. Zor oluyor. Yani kötü insan bir de tahsili şeyi oldu mu onu tamamen şerre kullanıyor. Bu bankayı nasıl soyarım? Bu adamı nasıl şey yaparım diye. Kaç yere siper kazmışlar, makasa almışlar, öyle öldürmüşler zavallı erleri. İşte bunların kökünü araştırırsak neden oluyor, nasıl oluyor, ne yok diye filan diye. Bunların hepsi birlik ve beraberlikle önlenir. Allah'a imanla önlenir. Milli dini duygularımızı böyle beslemekle olur. Besleyen damarları kurutursan ağaç gider gümbürge. Dibine tuz ekersen ağaç yeşil kalmaz. Yani bunu yalnız ben söylemiyorum. Bu sosyoloji ilminin, psikoloji ilminin, efendim bilmem bütün ilimlerin şeyidir. Bunu Avrupalılar biliyorlar ve tatbik ediyorlar, kullanıyorlar. Ben Avrupa'ya gittim, aklım başımdan gitti. Yani bizde fıkralar vardır. Efendim Avrupalı gelmiş, efendim bakmış minareleri görmüş İstanbul'da. Bunlar ne demiş? Minare demişler. Ben de fabrika bacası sandım demiş. Fabrika bacası sandım demiş. Yani demek istiyor ki bir sürü minare var, fabrika yok. İmanlı olursa fabrikaları da yapar. Ama öbür taraftan onların memleketine git, iki adımda bir kilise var. Hem de paraları var. Vakıfları var, imkanları var, efendim papazları var, yurtları var, efendim hepsi tahsil görmüş, imkanlar, maddi bakımdan sıkıntıları yok. Çok şeyler yapıyorlar. Bizim işçilerimizi kandırıyorlar, çocuklarımızı kandırıyorlar, kendi tarafına çekmeye çalışıyorlar filan. Yani çok bağlılar. Bizim bir İstiklal gazisi dostumuz vardı, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, İstiklal madalyası almış kimse. Ben diyor Fransa'ya gittiğim zaman öğrendim dindarlığı diyor. Fransa'ya tayin etmişler askeri ateşe olarak. Demiş ki tamam artistlerin diyarına gidiyorum. Oh. İşte sinema alemi bilmem Paris'in zevkleri safaları. Aklı böyle gitmiş. Diyor Paris'e yakın bir kasabada bizi ev bulduk orada oturduk diyor. Yerleştirdiler. Oh. Baktım ki diyor kadınlar örtülü, eldivenli, siyah çoraplı şeyli. Mazbut böyle bir dindendi kasaba. Annemde o hani Fransızların gazetelerde böyle resimleri neşredilen filan aşifteleri şunları bunları. Yani baktım çok dinler insanlar diyor. O zaman aklım başıma geldi diyor. Bunlar Hristiyan. Ben neyim dedim diyor. Hani şu dinimi bir inceleyeyim dedim diyor. İncelemeye başlamış. Ondan sonra olgun bir insan olmuştu yani. Men ühdiyet lehu hediyetun ve indehu kamun fehum şürekâuhu fîhâ. Bu hadisi bu kadar kestik yani. Öteki Müslümanların intizamlı olması, itaatli olması, muhabbetli olması ve başa geçmiş olanlarına hürmet etmesi vesaire hususunda. Yalnız şunu da söylemek lazım ki, yani başa geçen bir insana itaat şeydedir tabi. Hak yoldadır. Batıla götürmek isterse batılda la ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Allah'a isyan yolunda mahluka itaat olmaz. Babam, gel oğlum, ben seni bunca yıl yetiştirdim, sen benim yanımda yetiştin, ben senin babanım, otur evladım şu masanın başına, al şu kadehi önüne, ben şimdi senin kadehine birazcık rakı dökeceğim, ben de şey yapacağım, karşılıklı içeceğiz burada. Baba günah falan, ben senin oğlun, baban değil miyim, sen benim oğlum değil misin, içeceksin bunu. Olmaz yani. Baba hakkı haramı emrediyor. Yani yanlış şeyi emrediyor. Şimdi devlet dairelerinde de öyle değil mi? Amir diyor ki şu işi şöyle yap. Yapamam efendim, kanunlara aykırı. Ben senin amirliğim yap. Yapamaz ki. Kanun var yani. Kanuna aykırı bir şeyi amir de olsa yapma selahiyeti yok. O noktada mühim. Onu da hiç unutmamak lazım. Bu hadis-i şerife gelince yeni bir hadis-i şerif. Men ühdiyet lehu hediyetun. Kime bir hediye verilirse ve indehu kavmun, onun yanında da bir topluluk varsa, yalnız değil de bir topluluk içindeyken bir kimseye bir hediye getirilmişse, fehum şürekâhu uhu fiha, o kavim o hediyede onun ortağıdır. Şimdi sen trende gidiyorsun, efendim bilmem sular kesilmiş bilmem ne filan veya hava çok sıcak. Efendim seni tanıyan birisi öteki bilmem şeyden vagondan geldi. Al hocam sana buzlu bir efendim kocaman termosla su dedi. Bunu iç filan dedi. Yanında da 5-6 arkadaş var kompartımanda şeyde. Sen onların karşısında hava sıcak. Adamlar da aramışlar su yok bilmem ne tren de uzakta gidiyor filan. Yani aklıma böyle bir şey geldi. Sen şu suyu boşaltıyorsun lıkır lıkır içiyorsun buzlu buzlu. Ötekiler orada yutkunuyor köşede. Olmaz. Yani bir topluluğun içinde bir kimseye bir hediye verilmişse onların da tatması ve ortak olması lazım. Beraberce muhabbetin şeyi bu yani. Onlarla olduktan sonra. Tabi bu bir nezaket kaidesidir. Yani illa mesela her hediyede ve her zaman her yerde öyle olacak meselesi değil de böyle göz hakkı filan olmasın meselesinde. Men bâte tahiren bâte fî şiârihî melekün وَلَا يَسْتَقِرُّ سَاَةً مِنَ الْلَيْلِ اِلَّا قَالَ الْمَلَكُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ فَاِنَّهُ بَعْتَ طَاهِرًا. Bu hadis-i şerif geceliğin temiz yatmak, abdestli yatmak hususunda hep tavsiye ediyoruz ya, hani bütün günde hep abdestli gezin mümkün olduğu kadar, geceliğinde yatacağınız zaman abdest alıp öyle yatın diye tavsiye ediyor büyüklerimiz. Neden? Onun kaynağı işte burada hadis-i şerif geldi. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz men bâte tahiren. Kim temiz olarak gecelerse. Bu temizlikten murat nedir? Ey alâ vudu'i salâti. Yani namaz abdesti almış bir tarzda. Manevi bir temizlik olarak böyle abdest almış. Sağ yanına yatıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Dualar okuyor. Kul evzu bir rabbil felak. Kul evzu bir rabbil nas. Ayet-el Kürsü'yü okuyor, Fatiha'lar okuyor, kelime-i şehadet getiriyor, imanını tazeliyor falan, öyle yatıyor. Abdestli, böyle, Müslüman böyle yatar. Yani abdestli yatan bir kimse, kim böyle geceliğin abdestli yatarsa, tahirenden maksat abdestli demek. Eğer banyoya girmiş olsa, 10 defa sabunla yıkanmış olsa, ama efendim şey olmasa, abdest falan almamış olsa ve böyle bir manevi şeyle yapmamış olsa, o temizlik değil yani. Maksat o temizlik değil. Abdestli olarak yatmışsa bir insan, manevi bakımdan temiz olarak yapmışlar. Bâte fî şi'âbihî melekün. Kaftanının, çamaşırının içinde bir melek olduğu halde uyur. Abdestle yattığı zaman iç çamaşırının içinde bir melek olduğu halde uyur. İnsanın gece abdestle yatmasının faydaları nelerdir? 1. Melek böyle dua eder. 2. Hadis-i şerifte geçmiş ki Allah onu affı mağfiret eder. 3. Yine bir başka hadis-i şerifte geçmiş ki Allah onun gece uykusuna rağmen gecesini ibadet etmiş gibi sevap yazdırtır. Sabaha kadar sanki namaz kılmış, tesbih çekmiş gibi sevap yazdırtır. 4. Gece ibadeti ki teheccüd derler, o ibadete kalkması manevi bakımdan kolay olur. Şimdiye kalkar. Abdestli yattığı zaman kalkar. O bakımdan bu güzel bir şeydir. Ölürse imanıyla köşmesine vesile olur. Kelime-i şehadet getirmiş, abdestli yatmış bir kimse. Öbür hadis-i şerif de bu manada İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan da rivayet edilmiş. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten de bu geçtiğimiz hadis-i şerif. Şimdi yeni hadis-i şerif okuyorum. Men bâte leyleten fî hıfretin minet ta'ami ve şerâbi yusalli tedâket havlehu elhûrul în'u hattâ yusbihâ. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadis-i şerifte. Yine gece yatma ile ilgili diyor ki Peygamber Efendimiz, men bâte leyleten, kim bir gecelerse, yatarsa nasıl yatacak? Fî hıffetin minet ta'ami ve şerab, yemesi içmesi bakımından bir hafiflik içinde olduğu halde yatarsa. Ne demek yemek ve içmede hafiflik içinde olmak? Akşam karnını tıka basa tepe tepe doldurmamış, midesi taş gibi, uf çok yemişim, ah kıpırdayacak halim yok filan, böyle yer yok yani, bir şey daha verse boğazıma kadar doluyum, yiyemeyeceğim filan diyor, dolu midesi. Öyle değil de midesi boş, su ve yiyecek bakımından içi hafif yani. Fî hıfvetin minet ta'amı ve şerab, yemek ve içme babında midesi hafif bir halde kim yatarsa, yusalli namaz da kılarsa, yani geceliğin İnsan malum uykusunu bölecek, efendim teheccüd namazı kılacak. Arif kimselerin adetidir. Bu güzel bir şeydir. Çok sevabı vardır. Mekke'de namaz kılmaktan daha sevamlıdır. Böyle hafif bir uykuyla yatmış, geceliğinde kalkmış, namaz kılmış bir halde, gecesini böyle geçirirse ne olur? Şimdi ne olacağını okuyorum. Tedâket havlehu elhûrul în'u. Onun çevresinde huriler üst üste böyle yığılır. Yığınak yaparlar. İzdiham ederler yani onun çevresinde. Huri'in izdiham ederler. Hatta yusbiha, sabah oluncaya kadar. Hur ne demek? İn ne demek? Hur havra kelimesinin cem'i. Müzekkeri ahver, müennesi havra, cem'i hur. Gözünün karası kara, akı ak, şöyle şey demek. Gözün güzel bir sıfatı yani. Güzel gözlü. Ayn ne demek? Aynâ'u sözünün cem'i. Müzekkeri a'yen. İri gözlü demek. Hu elhuri ayn ne demek? Gözlerinin karası kara, akı ak, efendim böyle zeytin gibi, efendim gayet iri, gayet yakışıklı, güzel gözlü demek yani. O cennet hatunlarının İşte böyle gözleri emsalsiz derecede böyle iri, güzel, böyle hoş olacağı için, böyle iri, artık kirpikleri uzun, efendim akı ak, karası kara, böyle çok hoş bir gözlü olduklarından bu sıfatlarla anılmış onlar. İşte o huriler, o huriler onun etrafına yığılırlar böyle, tedake yığılmak, böyle toplaşmak manasına geliyor. Yani birikmek manasına geliyor. İzdiham manasına geliyor. İzdiham ederler yani. Böyle sıkış tepiş, bazen hani bir Karaköy'de bilmem nerede bir izdiham, kalabalık bir şey oluyor ya, böyle vapura girerken çıkarken böyle izdiham içinde olurlar. Etrafında huriler. Abdestli yatıp, hafif az yemiş olarak yatıp, geceliğinde namaz kılan kimse için bu mükafat. Bakın bu seneler, asırlar önce söylenmiş hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifidir. Peygamber Efendimiz tıp okumadı, üniversiteden mezun olmadı ama Allah'ın hak Resulü. Bugün tabiplere sorun bakalım, akşam nasıl yemek yiyelim, nasıl yatalım diye aynı şey söylüyor. Aman akşam yemeğini az ye, aman mideni doldurma, aman kalbin şöyle sıkışır, bilmem ne böyle olur, şu hastalığa uğrarsın, bu derde uğrarsın, bir sürü sözler söylüyorlar. Biz bak Peygamber Efendimizin emirlerini tutsak, tavsiyelerine uysak vücudumuz da sıhhat bulacak. Vücudumuz da sıhhat bulacak. Maddeten de kâr edeceğiz, manevi bakımdan da kâr edeceğiz. Manevi bakımdan kârları emsalsiz. Yapmıyoruz. Geç vakit yemek yiyoruz. Tıka basa yiyoruz. Midemiz doluyor. Bir de arkadaşlık, ahbaplık olsun diye şu tabağı da benim hatırım için ya. Şu tabağı da benim hatırım için ya. Bir kepçe daha hocam. Etme eyleme filan. Ya bilmem ne filan demeye kalmıyor. Tabii insan yatıyor. Sabahleyin ağzı zehir gibi. Sabah namazına kalkması zor. Efendim midesi bir acayip olmuş. Getir efendim filanca hapı ver. Aman şu mide ilacından şu şurubu getir. Efendim şunu şey yapayım. Galiba ben ülker mi oluyorum? Efendim bilmem gastrit mi var bilmem ne başlıyor tabii. Peygamber Efendimiz bize her zaman söylüyorum misalleri geldikçe iyice yerleşsin diye. Çünkü söz iddiada kalır misal olmazsa. Peygamber Efendimizin yoluna uysak sıhhatli de oluruz, kuvvetli de oluruz, şen de oluruz. Maddi bakımdan da iyi oluruz, manevi bakımdan da iyi oluruz. Onun numunesi bu hadis-i şerif. Men bâte alâ taharetin sümme mâte min leyletihi mâte şehiden. Gece abdestli yatmanın faydalarından geldi bir başkası. Artık inşallah bundan sonra abdestsiz yatmazsınız. Yani bir insan bir hadisi duydu mu hiç olmazsa ömründe 3 defa tatbik etmeli derdi hocamız bizim. Neden 3 defa, 2 defa değil? Ekallil cem felâsün. Çoğun en azı 3'tür. Yani çok çok yapmış olmak, deftere öyle yazılsın diye en aşağı 3 defa yapmak lazım. 2 olursa tesniye sigası oluyor, şey sayılmıyor. Yani çok sayılmıyor. Onun için insan duyduğunu tatbik etmeli. Bak bu 6. faydası bu. Demek ki 5. faydası benim sıraladıklarımdan 5. faydası etrafında huriler kaynaşacak, izdiham edecek. 6. faydası buyur, dinle. Men bâte alâ taharetin sümme mâte min leyletihi. Kim abdestli olarak, tahir, temiz olarak yatarsa, gecelerse ve o gecesinde ölürse. Olur ya, yattı, inna lillah ve inna ileyhi raciun, sabah sizlere ömür, o gitti. Ölürse, mâte şehiden, şehit hükmünde olur. Allah şehit hükmünde gibi onu öyle kabul eder. Şehit malum, harbe gidecek, düşmandan çarpışacak, uzun sefer meşakkatleri var, korku var, heyecan var. Yüreği küt küt atar insanın, acaba ben mi onu öldüreceğim, onu beni öldürecek, kurşunlar, vızlar, kılıçlar, bıçaklar, bilmem neler, kanlar dökülür. Ondan sonra o şehidin yaralanır, kanından yerler yerlere saçılır, ızdırap çeker, şey yapar, kelime-i şehadet getirir, ölür mesela. Şehit diyoruz değil mi? Ne kadar zor ve derecesi ne kadar yüksek. İşte şehit olarak ölür. Şimdi sabahleyin evrad-ı şerifte geçiyor. Okuyoruz. Allahümme ahyini saiden ve emitni şehiden buyurmuş Cafer-i Sadık Hazretleri. Peygamber Efendimizin sülale-i tahiresinden meşhur Cafer-i Sadık Hazretleri. Efendimiz öyle dua edermiş. Allahümme ahyini saiden. Ya Rabbi beni mesut bahtiyar bir kul olarak yaşat. Şakavet üzere değil, saadet üzere olayım. Yani iman üzere, maddi manevi mutluluk üzere olayım. Ve emitni şehiden beni şehit olarak öldür. Bu ahirete göçerken de şehit olarak şey yapayım. Göçeyim diye. Tabi oraya gelince nefis, ya şehit olmak, harp, darp, bilmem sıkıntı, ızdırap, hatırına bir şeyler getiriyor. Yani bu duayı ben de etsem mi, etmesem mi filan diye o mübarekler etmiş de, yani işin içinde harp, darp olduğu için. Ama bak, Allah-u Teala Hazretlerinin lütfu keremi çok. Abdesti yatarsa demek o gece ölürse şehit hükmünde olacak. Şehit olarak ölür diyor Peygamber Efendimiz. Ne güzel. İnsanlar yani bir abdest almak zor mu? Ne olur yani alıverse de 4 rekat namaz kılıverse yatsa bu sevapları alsa 6 kalem sevap var. Belki daha ilerideki hadislerde gene gelecek başka sevapları. Ne olur yani abdestli yatıverse? Hiçbir şey olmaz ama hocam şeytan var ya çarığı ters giydirir insana aldatır işte. Öyle der böyle der illa o abdesti aldırmaz öyle yatırır. Kandırır. Çocuk oyalar gibi oyalar. Sen şöyle şuraya biraz uzan. Yine kalkarsın arslanım sen ağasın paşasın diye sırtını sığazlar insan. Oh, bir de bakar ki sabah olmuş. Gece maksat bu sevapları aldırmamak. Şeytan düşman. İnne şeytane leküm aduvun fettefizuhu aduvva. Siz uyursunuz o uyumaz. Su uyur düşman uyumaz. Şeytan büyük düşman. Ki sana bu sevaplar verildiği zaman rahat eden mi ki? Hasedinden sırtından çatlar. Bunu yaptırmamaya çalışır. Uğraşacaksın şeytanla. Şeytanla uğraşıp yenmeyi öğreneceksin. Seni melun seni. Geldin gene başıma dikildin, bana bu namazı kıldırmayacaksın, bu abdesti aldırmayacaksın değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalk bir abdest al, namaz kıl, uyku da gider. Hani gözünden uyku akıyordu, başını kaldıracak halin yoktu, o şeytanın oyunuydu. Abdesti aldın, namazı da kıldın, istersen daha sabaha kadar kitap oku. Hiçbir şey kalmaz. Şeytan bir ağırlık veriyor ilk başta. Hepimizin başına gelen şeylerden söylüyorum ki, yani bilesiniz, akşam olunca böyle aldanmayasınız diye. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Men ba'e ayben lem yübeyyinhu lem yezel fi maktillahi velem tezelil melaiketuhu tel'anuhu. Tüccarlar dikkat, satıcılar. Bu hadis-i şerif ticaretle, satıcılıkla ilgili. Taberani'den Vatilat İbni Eska radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif oradan alınmış. Bu zat-ı muhterem Ebu Siba adlı bir şahıs gelmiş bu Vasilet İbni Eska radıyallahu anh'ın evinden efendim bir deve almış. Sahabeden bu Vasile Hazretleri. Onun evine gitmiş, avlusundan bir deve satın almış. Satın almış deveyi. Almış deveyi, çıkıp giderken felemma haraçtu biha edrekeni yecürrü ridai. Arkamdan bana yetişti, elbisemi çekiştirerek. Çekiştirmeye başladı. Vasile Hazretleri yetişmiş malı sattığı kimsenin peşine. Elbisesini tutmuş, elbisesini çekmeye başlamış. Arkasından yetişmiş. Neden bakalım? Kâle iştereyte kultu naam. Satın aldın mı? Ben de dedim ki evet satın aldım. Kâle. Hel beyyene leke mâ fîhâ. İçindeki ayıbını söyledi mi sana? Satan adam. Ha kendisi satmamış demek ki. Başkası satmış da bu Vasile Hazretleri o adamın arkasından yetişmiş şeyini çekmiş. Satın aldın mı bunu? Deveyi aldım. Sana devesinin ayıbını söyledi mi satan herif? Adam. Söyledi mi? Kultu ve mâ fîhâ. İnneha li zahirihi es-sıhhatu. Dış görünüşüyle sıhhatli görünüyor hayvan. Nesi var? Dedi. Kale ben onun erette biha lehmen ev seferen. Sen onun etini mi kesmek istiyorsun yoksa üstüne binip yolculuk mu yapacaksın? Yani etini mi murad ettin? Alıp kesecek misin kurban gibi veyahut işte etini yemek için yoksa şey mi? Üstüne binip sefer mi yapmak istiyorsun bu deveyle? Benim hac. Hac etmek istiyorum. Bineceğim, hacca gideceğim. Kale. Fe inne fi hufiha takben. Onun şeyinde efendim bacağında şuhra hastalığı var. Yani o fazla yürümeye gelmez. İyi de yürüyecek durumda değil. Uzun sefere tahammül edemez. Ayağında şu rahatsızlık var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurdu diye hadisi zikretmiş. Bu hadis nedir şimdi? Bir daha toparlarım ben biraz böyle okuya okuya anlattığım için şerhte. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz men ba'e ayben. Kim bir ayıp satarsa. Ne demek? Ayıplı mal satarsa demek. Kim ayıplı bir malı satarsa lem yübeyyinhu hal cümlesi o ayıbı söylemeden satarsa. Kusuru var mı hayvanın? Söylemedi. Satıyor. Hayvan veya kumaş veyahut ev veya tarla veya şunu veya bunu neyse. Ayıbı sattı ama ayıbı söylemedi. Belirtmedi. Lem yezel fî maktillah. daima Allah'ın kızgınlığına muhatap olur. Hedef olur. Allah'ın kızgınlığı içinde olur. وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ Daima melekler ona lanet eder dururlar. Seni sahtekar herif, ayıplı şeyi sattın da ayıbını söylemedin der dururlar. Diye Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. İşte o Vasile Hazretleri de şey yapmış. Yani deveyi sattıktan sonra o şahsın peşinden gitmiş, elbisesinden tutmuş. Efendim sen bunu aldın mı? Aldım. Sen bunun etini mi istiyorsun yoksa bununla yolculuğa mı gideceksin? Hacca gitmek istiyorum. Ha, bu hacca gitmeye yaramaz. Bunun ayağında şöyle bir rahatsızlık var diye söylemiş. Yani eski Müslümanlar böyle ayıbını söyleyerek şey yaparlar. Benim burada bir kardeşim vardı. Efendim perdecilik yapardı. Gittim dükkanına. Perdelerin eskiden şöyle 2-3 parmak kalınlığında yaldızlı demirleri olurdu. Üst tarafını şey yapmak için. Sonra çok modalar çıktı. Acaba bunun yaldızı çıkar mı diye soruyor müşteri. Ben de şöyle baktım ne diyecek. Çıkar diyor. Çıkar. Geçen gün şey yaptık. Giderken elimde kaldı diyor. Çıkıyor diyor. Yani çıkmaz demiyor satıcı. Malını hani efendim yok efendim çıkar mı hiç? Çıkarsa sen bana getir. Bilmem ne filan der böyle satıncıya gider. Ondan sonra yan çizer. Öyle yapmayacak Müslüman. Böyle doğru ticaret yapacak. Doğru ticaret yapınca ne olur? Malı helal olur. Kazancı helal olur. Helal kazanç olunca ne olur? Hayır olur. Bereket olur. Haram olunca ne olur? Evvelki hafta geçmişti. Bir haram lokma yiyen insanın 40 gece namazı kabul olmaz. 40 sabah duası kabul olmaz. Bir ay 10 gün. Bir ay 10 gün namazı kabul olmayan gece o güzel vakitlerde kıldığı namazlar, sabahleyin yaptığı zikirler, evratlar, dualar kabul olmuyor. Sen var ki öpür tarafını hesap et işin. Onun için helal lokma esas. Ayıplıysa ayıplı. Biraz düşük satarsın veyahut ayıplı mal satmazsın. Temiz şey yaparsın. Veyahut ayıplıysa özüne bakma, ayıplıymış kusura bakma diye geri alırsın. Böyle olacak Müslüman. Ticareti böyle olacak, alışverişi böyle olacak, yaşayışı böyle olacak. Müslümanın her işi güzeldir. Allah bizi iyi Müslüman etsin. Bak biz terliyoruz, siz dinlerken, biz söylerken terliyoruz. İslam'ı öğretelim diye. Biz bu millete İslam'ı tekrar öğretirsek, dedelerimiz çok iyi bilirdi. Dedelerimiz çok iyi bilirdi. Biz tekrar öğretirsek dedelerimiz gibi oluruz. Kale gibi oluruz. Öğretemezsek gavurlar gibi oluruz. Mahvoluruz, parçalanırız, perişan oluruz. Bizim onlardan farkımız kalmaz. Onlardan daha beter oluruz. Barbaros Hayrettin abisine demiş ki abi bu aylarda sefere çıkma. O da dinlememiş abi değil mi? Oruçtayız. Çıkmış. Harp etmişler. Bir düşman kalesine saldırmışlar bir adaya. Orada da çok iyi tahkimat yapmış düşman. Harp etmişler. Çok sıkıntılar olmuş. Çok şehitler verilmiş. O da yaralanmış. Kolunu bacağını bir şeyini kaybetmiş. Hasta yaralı bir vaziyette geliyor şimdi. Diyor ki Barbaros Hayrettin abicim bak ben sana demedim miydi? Bu mevsimde oraya sefer yapma işte uygun değil demezsin. Dinleseydin başına bu hal gelmezdi. Diyor ki canım kardeşim sen bilmez misin Allah'ın takdiri neyse o olur. Allah ne takdir etmiş ve ma kadderallahu seyekun. Allah ne takdir etmişse o olur. Ondan gayri şey olmaz. Ondan sonra eskiye leyte lealle ah keşke şöyle olsaydı böyle olsaydı demek yok diye bir nasihat çekmiş. Diyor ki Barbaros Hayrettin. Abim benden fakih idi diyor. Bilgisi benden fazlaydı diyor. Beni mahcup etti diyor. O şeyden dolayı. O onu teselli etmek için diyor. Birincisi de kadere öyle sağlam inanmış ki kardeşim diyor sen bilmez misin Allah ne takdir etmişse olacak. Allah'ın takdiri gözümüzün nurundan daha kıymetlidir. Ne olacak? Kol gitmiş, bacak gitmiş. Onun yolunda canları feda etmiş büyükler. İmandan. Onlar İslam'ı iyi bilirlerdi. Onlar İslam'ı iyi bilirlerdi. Biz bilmiyoruz. Onların başarısı neden? Sağlam ahlaktan. Sağlam ahlak insana atom bombasından daha büyük kuvvet verir. Sen az bir şey mi sanıyorsun? Sağlam ahlaklı insanlar olsaydık biz Almanya'yı fethetmiştik şimdi. Amerika'yı fethetmiştik işte atom bombasıyla yapamadığın şeyi yapmıştın. Ama çürük olunca olmuyor. Kendi memleketinde ayakta duramıyorsun. Bebek gibi tay tay tay küm aşağı. Kendi memleketinde ayakta duramıyorsun. İslam gitti mi öyle olur. Allah hayır bereket vermez. Şu kainatın sahibi Allah mı? Allah. İnandın mı? Amenna ve sattakna. Hocam ne istediği duruyorsun? İnandım. İnandıysan bu böyledir. Allah yolunda gidersen Allah yardım eder. Allah yolunda gitmezsen bu işin hayır bereket olmaz. Çok para kazanıyorum. Kazanırsın ama cebinden düşer. Araba alıyorum şey. Araba alırsın ama çarparsın. Uçurumdan yuvarlanırsın. Hayrını görmezsin. Allah burnundan fitil fitil getirir. İnandıysan bu böyledir. Çok da misalleri vardır. Aç gazeteleri oku. Her taraf ibret doludur. Allah ibret alan göz nasip etsin cümlemize. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdi. Vessalatu vesselamu ala hayr halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ehu bi ihsanin ila yevmiddin. Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbel Alemin. Acizane, naçizane. Yaptığımız ibadetleri, taatleri, namazları, tesbihatı, zikirleri, hatmi haceganı, hadis müzakerelerini, rahmetine, mağfiretine, lütfuna, ikramına vesile eyle. Ya Rab, hasıl olan ücür mesubatı, acizane, naçizane, Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdelü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretlerine hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı eyle. Şefaatine bizleri mazhar eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in mübarek âlinin, pâk ashabının, cümle ahbabının, etbaının ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle. Sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullahın, ricalul gaybın ruhlarına ikram eyle. Haseten Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Mürteza'dan müteselsilen üstadımız, hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan silsilemize mensup bütün sadatımızın, meşayihimizin, hulefasının, müritlerinin ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Amin diyen kardeşlerimizin ve sair ihvanımızın, ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, dostlarının, yakınlarının ruhlarına da ikram eyle. Dualarımızı lütfunla, kereminle kabul eyle. İki cihanda cümlemizi aziz bahtiyar eyle. Huzuruna ya Rabbi, sevdiğin, razı olduğun, anlı açık yüzü ak kullar olarak gelmeyi cümlemize ve evlatlarımıza, zürriyetlerimize nasip eyle. Bi hürmeti esma-i kel-hüsna, bi hürmeti esrar-ı suret-i Fatiha.